Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 Zadawanie pytań 2 Zadawanie pytań 2 أنا عندي هواية Mam hobby. Mam hobby. أنا ألعب تنس. Gram w tenisa. Gram w tenisa. أين يوجد ملعب تنس؟ Gdzie jest kort tenisowy? Gdzie jest kort tenisowy? هل عندك هواية؟ Masz jakieś hobby? Masz jakieś hobby? Ana alab kurat al-qadam. Gram w piłkę nożną. Gram w piłkę nożną. Ayna yujad mal'ab kurat al-qadam? Gdzie jest boisko do piłki nożnej? Gdzie jest boisko do piłki nożnej? Dhira'i tu'limuni. Boli mnie ramię. Boli mnie ramię. Qadami wa yadi tu'limani aydan. Bolą mnie też stopa i dłoń. Bolą mnie też stopa i dłoń. Ayna yujad tabib? Gdzie jest lekarz? Gdzie jest lekarz? Andi sayyara. Mam samochód. Mam samochód. Andi aydan motorcycle. Mam też motocykl. Mam też motocykl. Ayna yujad mawqif sayyarat? Gdzie jest parking? Gdzie jest parking? Andi pull over. Mam sweter. Mam sweter. عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز. Mam także kurtkę i dżinsy. Mam także kurtkę i dżinsy. اين الغسالة? Gdzie jest pralka? Gdzie jest pralka? معي صحن. Mam talerz. Mam talerz. معي سكين, شوكة وملعقة. Mam nóż, widelec i łyżkę. Mam nóż, widelec i łyżkę. أين الملح والفلفل? Gdzie są sól i pieprz? Gdzie są sól i pieprz?